Yo, de luni până vineri, bună dimineața, azi e joi, dacă e joi, e weekend la noi. Începe nebunia, începe demența, hello Mr. Olix. Hello, hello, salutare tuturor, DJ Anga, astăzi la butoane până la 10 împreună cu voi, Olix pe Facebook. Începe cu Enrique și Ludacris tonight, a bit left for Be My Lover. Și Plan Wimia Bibi, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss in the Mix. E momentul să luăm primele delichisuri. 07 22 20 60 20. Delichisuri venite așadar pe SMS. Îi salutăm și pe cei care sunt pe Facebook. Acolo fac tracklist-ul. O să avem puțin mai târziu și delichisuri de acolo. Vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tare. Aș dori și eu piesa My Passion de la Accent. Mulțumesc, Bibi din Gheorgheni. Salutare, vreau și o să dedic toate melodiile serii pentru fratele meu Alex cu mesajul baftă la examenul de mâine, Dan din Alba Iulia. Era aia, dedic toate mixurile, da? Da. Salutare, băieți, aș dori și eu un delichis pentru toți prietenii mei, cât și pentru voi, sunteți cei mai tari, semnează Cornel, mulțumim! Hello, Kiss Kiss in a Mix, vreau un delichis pentru toți colegii mei de facultate, sunteți cei mai tari, Nelu! Corina, No Sleeping, super remixul de la Radio Killer, vine chiar acum la Kiss Kiss in a Mix. Ian Carey, Keep on Rising, remixul Nick Camarera. Oho, o piesă din Cretacica, am putea spune, și ne întâlnim cu încă una, am putea spune că și asta e un pic mai veche, Rihanna! Only Girl in the World, o mulțime de super hituri mixate până la ora 22, dacă e joi, e weekend la noi! Jack și Olix, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in a Mix! DJ Ian Mix! We're going out. Rise, rise, rise, keep on Rihanna, Only Girl in the World, la Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte tare această piesă. Dacă nu mă înșel, a fost pentru prima dată auzită și această piesă în România, la noi, la Kiss Kiss in the Mix, pentru că la noi ascultați cea mai nouă muzică. Bun, avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, asta ca să ne aducem aminte de edițiile de până acum, edițiile Kiss Kiss in the Mix de până acum. Dacă vreți, puteți să le descărcați de pe kissfm.ro/kkm. Aveți cele două variante, cea de audiție sau cea de download. Amândouă sunt gratuite. Asta, desigur, pentru fan, pentru chisoman, pentru colecționari, pentru adevărații colecționari a emisiunii noastre. Avem în jur de 5-600 de descărcări pe ediție, ceea ce ne bucură să vedem. Când vedem colegii noștri de la site, când ne arată statisticile, sincer, ne bucură foarte, foarte tare să vedem că intrați acolo și descărcați înregistrările. The Hit Collector. Avem chiar acum două piese foarte, foarte tari. O piesă nouă, ați auzit-o pentru prima dată la Kiss Kiss in the Mix, Matt Hart, Call Me Lover, DJ Young Chase Remix. După care avem Hit Central, In Love, varianta LLV Remix din cretacicul muzicii house românești în limba engleză. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10. Mixăm astăzi, nu back-to-back, doar DJ Young in the Mix. Olix, ziceam, mai pe Facebook acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olix, track to track, kiss, kiss in the mix. Oh, I don't need a bride, call me lover. I'm steady as a tide, always come and go. The only one they fear is a lover, babe. If you stay, I might hurt you so. Acest remix LLP pentru Deep Central, In Love. Încheiem 40 de minute de piese mixate chiar în acest moment la Kiss Kiss In The Mix. Și imediat după pauză ne întâlnim cu Shakira și Dizzy Rascal. Loca, varianta Freemasons Remix. Vine și Bianca, I Wanna Feel, LLP Remix. Și apoi ne întâlnim cu Alexandra Stan, Mr. Sax A Bit, Original Extended Version Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Check it, check it. It's going down. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the mix. Yo, party people, Kiss Kiss in the mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Așa că acum e timpul pentru agenda de weekend. Partidul Kiss FM are ediția cu numărul 177. Începem petrecerile din această seară. Ne vedem în White Club Cafe în Tecuci. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Vineri ne vedem în Club Bizar, fostul Club Bazara în Arad. Sâmbătă suntem în Club Bloody Mary pentru prima dată partidul acolo în Râmnicu Vâlcea. Iar duminică, împreună cu Raluca și DJ Laura, ne vedem în Club Castel Das Ocado din Târgoviște. Și tot duminică de Paște, DJ Young in the mix în Satul Mare, în Club Insomnia, la Kiss Kiss in the mix party. Avem așadar Shakira, v-am promis-o, iată că vine, vine în forță, Luca, Bianca, I Wanna Feel by DJ Young și Aisa, dar varianta LLP Remix, și Alexandra Stan imediat, Mr. Sexy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, pe ritmuri latino. Yo, mami! I'm crazy about you. plimbare. Distracție mare în studioul Kiss FM aici, la Kiss Kiss Remix. DJ Ang și Olix împreună cu toată gașca noastră de prieteni aici. Bem o apă plată, o cafeluță și dansăm pe muzica mixată de DJ Ang astăzi la Kiss Kiss Remix. În câteva clipe începem ora cu numărul 2. Avem Kobe Parrots pe început de oră sau Copy Paste Parrots. Ne întâlnim cu Some Love, după care Nelini Ninja Boy, DJ Ang și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ne întoarcem repede. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Ok, schis in the mix, începem ora cu numărul 2 de astăzi, dacă e joi, e weekend la noi. Hello, hello, yeah, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Ang, salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM. SMS-ul de Kiss-uri, bună seara băieți, vreau și eu Rihanna cu S&M sau Only Girl. Pentru verișoara mea Gabriela, mulțumesc Ancuța din Drobeta. Aș dori și eu o dedicație pentru toți colegii mei de clasă cu mesajul: abia aștept să treacă vacanța și să ne revedem, semnează Alexandra Deda. Vreau să dedic și eu Corina No Sleep pentru cea mai tare gașcă ce nu doarme niciodată, Vali din Turda. Hello Kiss Kiss Remix, sunt cea mai tare emisiune de party ever. Țineți-o tot așa, semnează Vlad. Mulțumim foarte, foarte mult, Cabi Parrot, Some Love. Imediat ne întâlnim cu Nelini, Ninja Boy, DJ Inchesa Remix. Și Elena vine cu Midnight Sun. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Come on, come on, יש בנשמה גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בך נשמה,

întrebare. Midnight Sun de la Elena Gheorghe sau vorba lui Olix? Luna. Cum era? Soarele nopții, nu? Ceva de genul acesta. Da, urmează trei piese foarte tari. Una mai veche imediat. Alexander Bates și Liz Drums. Una nouă și o trupă de debut. Levandis, So Far Away. Și o să ne întâlnim la cererea voastră, desigur, și cu accent. My Passion. Foarte, foarte multă lume pe SMS, foarte, foarte multă lume pe Facebook-ul Kiss FM. Îi salutăm pe toți și pentru ei avem, desigur, podcastul Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm. Este updatat la zi, acolo aveți cele două variante, cea de ascultare sau cea de download. Amândouă sunt gratuite, în așa fel încât toate edițiile Kiss Kiss in a Mix să fie la voi în MP3. Gata, continuăm mixul. DJ Anx și Olix in the mix până la 10, alături de voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, everybody! DJ Young Mix. Change the way I feel. Yo, Keske Sinomix, piesă tare de la Accent, My Passion. Vă invităm pe blogurile noastre, articole foarte, foarte interesante pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Toți invitații, premierele, lansările întâmplate în studio sunt pe blogurile noastre. Urmează Simplu, împreună cu Alex, o piesă nouă-nouță și foarte, foarte tare lansată la Keske Sinomix. Comeback, Rapture de la Nadia Lee, remixuri de la Avicii și imediat Alessia, Find Me, Ale Ale, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Și francezul. Find me, ale, ale, ale! Că dacă o găsești, atunci e o altă poveste. Imediat după pauză ne întâlnim cu 3 mega hituri de la Kiss Kiss Remix. Matias vine cu Missing You. Imediat Raluca, Out of Your Business. Și Suck Noel, Loca People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop like this. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. Kiss Kiss in the mix. Yo everybody, what's up, party people? Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Olix. Continuăm mixul. Avem încă 3 piese pe care vi le-am promis. Dar până atunci, derichisuri primite la 0722 20 60 20. De la voi. Hello, bună seara, vreau și eu să fac o dedicație pentru toți colegii mei de muncă care muncesc de zor până târziu. Mersi, Mihai din Onești. Spor la treabă acolo, da, bineînțeles. Abia aștept să petrec alături de partidul Kiss FM în această seară în White Cafe. Party on, Cosmin, ne vedem acolo. Salut, aș dori și eu un derichis pentru Alina, Laura și Ioana, cum mesajul. Vă iubesc, my best friends. Mulțumesc, Corina din Satul Mare. Abia îl așteptăm pe DJ Young să vină să ne mixeze acolo duminică de Paște în Club Insomnia. Ce distracție să mare drag. Bună seara, aș dori și o dedicație pentru toți cei dragi. Vă mulțumesc, Andreea din Botoșani. Hello, hello, aș dori și eu un nou single Raluca pentru Silvia cu mesajul You are out. Semnează Victor foarte tare. Avem Matias, Missing You. Vine și Raluca la cererea voastră și programată de DJ Young acolo în mix. Raluca, Out of Your Business, da? Și Sac Noel, Loca People, adică sacul lui Noel. Sacul de hituri sau sacul de Crăciun, care vreți voi? Sacul de hituri, pentru că cea mai bună și mai nouă muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix, yo!

Kiss in the mix. DJ Young și Olix in the mix alături de voi. Încă fix 50 de minute de piese neîntrerupte de absolut nimic. 50 de minute de mix. Avem S&M de la Rihanna chiar acum. Bermudez Remix. Ne întâlnim cu Aisa și Sugar Daddy's Fallen și Fly Project și Ana Moga Goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. Până la 10 așadar mixăm back to back împreună. Eu mixez la back, DJ Young mixează pe bune la playere și la platane aici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I think I'm falling. West Helico. Sabes que digo Project și Ana Moga, Goodbye, noua variantă DJ Young și Aisa Remix. Avem de rechisuri de la Vechel acum, Back to the Party alături de Kiss Kiss in the Mix. Aș dori și eu, Enrique Iglesias, împreună cu Ludacris. Tonight I'm loving you foarte tare, Marius din Vaslui, mulțumim! Hey, hey, vreau să dedic Sasha Lopez, My People, pentru toți chisomanii care sunt mereu activi, să o țineți tot așa, Cristian din Mihăilești, bravo! Activ pe SMS, activ pe Facebook, foarte, foarte bine, ne plac oamenii activi în general, nu? Foarte bine! Salutare, băiți, aș dori și eu noua piesa Lorei, No More Tears, pentru prietena mea Teo, cu mesajul sper că te-ai lăsat de plâns, semnează Diana. Hello guys, vreau un dedichis pentru fratele meu Andrei, care nu mă lasă să învăț. Mersi, Maria din Slatina, lasă fata să învețe. Iată-i mine cu prostiile astea. Ascultă Kiss Kiss Dynamics în căști. Tony Tone chiar acum împreună cu Lexi, Sunrise Inc. Re-edit pentru Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Kiss in the Mix, Tiny Tampa și Eric Turner, Written in the Stars. Iar înainte de asta i-am ascultat pe Mateo și Lee Moore cu Champion, varianta NLP Remix. Intrați pe kissfm.ro, avem poze, relatări, filmulețe cu invitații săptămânii, ca în fiecare săptămână din această perioadă, pentru că martie și aprilie sunt două luni foarte aglomerate cu lansări și premiere. De asemenea, vă invităm și pe Facebook-ul KissFM, pe facebook.com/kissfm.ro, să dați acolo un like sau pe românește adoră. Intrați și pe blogurile noastre pentru articole, vorba lui Olix, extrem de interesante, pe olix.ro și pe ovidiu-stănescu.ro. Continuăm mixul, Puia, Connector și un mashup împreună cu Will Arch și Midnight Sleaze, My American Dream. Proiect nou debut la sala noi în emisiune, Dariela, Emma și un remix în premieră astăzi, DJ Young și Aisa Remix. Yeah! Foarte tare, pregătiți-vă casetofoanele și butonul de record ca să registrați acest nou remix. După care Adrian Sână și Beverly Brown vin cu I Can Live Without You, varianta DJ Young și Aisa Remix. Gata, continuăm mixul, DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10, dăm radio la maxim pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. I can't be. E o piesă nouă, Adrian Sână și Beverly Brown, o piesă care rupe în afara țării și, desigur, acum începe ușor, ușor și la noi. I Can Live Without You, varianta DJ Young și Aesa Remix. Dacă e joi, e weekend la noi. Și avem chiar acum agenda de weekend. Partidul Kiss FM începe chiar în această seară, ediția cu numărul 177. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în White Club Cafe din Tecuci. Mâine seară ne vedem în Club Bizar din Arad. Sâmbătă ne vedem în Râmnicu Vâlcea, în Club Bloody Mary de acolo și transmitem live în noaptea de înviere. Iar duminică suntem împreună cu Raluca. Raluca, o știți foarte bine, și DJ Laura în Club Castel, Dasă Cadola în Târgoviște. Avem parte și de animatoarele Raluca și de animatoarele partidului Kiss FM. O să fie mare, mare nebunie acolo la Târgoviște duminică seara și tot duminică. Tot duminică DJ Young in the Mix este la Kiss Kiss in the Mix Party Special Edition de Paște în Club Insomnia din satul Mare. Un remix românesc, probabil al doilea remix românesc pentru Martin Solvik și Dragonet. Hello. Hello! Tenebrek Remix, după care Connector, Ring the Alarm, piesă foarte, foarte tare. Și ultima piesă din mix, Sasha Lopez, All My People, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss. Sasha Lopez, All My People. Încheiem 3 ore de mix și astăzi la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix, vă doresc o seară nemaipomenită. Mr. Boba vine imediat după 10 să vă țină companie până la 2 dimineața. La Kiss in the Night o luăm de la capăt mâine de la 7 seara. DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my God, thank you. Kiss FM.